kapu ina miujiza. Walimwengu tambueni, mimi menishangaza hiyo kapu. Yachukua kila kitu hiyo kapu hiyo. Yachukua kila kitu hiyo kapu hiyo. Haina mikono ya shanga za kilini. Ya chukua kapu hino hiyo kapu. Hata mataka jani hiyo kapu hiyo. Hata mataka jani hiyo kapu hiyo. Kapu isio siri yajulikana mjini. Kapu hiyo ni hatari hiyo kapu. Yajibebesha yenyewe hiyo kapu hiyo. Yajibebesha yenyewe hiyo kapu hiyo.